Hementxe justo puntu-puntuan, hain zen ere justo gure programaren hasieran hasten gera, kointzidentzia ikaragarria, hasieratik hastea, hemen nolatengon ohitura jarraitu zaleak izan gera beti eta izango gera. Horregatik, bai hasi bukatu eta erdizkatuko ditugu hainbat eta hainbat temoi. Hasteko, madrildar batzuengana joko dugu, hain zuzen ere Heitem, edo, bueno, beste era luzeagoan Hola a todo el mundo, talde erdi instrumental hau, eta hori, atzo harintzela Radio 3-en Bigalondo Natxoren programa bat entzuten. Mutikonek jarri zuen talde honen abestia, Leon Comunión deitutakoa, eskusarekin, edo bere arrazoia zen, bere neska zegoela talde horretan eta promozio egin barzuela. Beraz, ni solidarizatzen naiz Nacho Bigalondorekin, por cierto, bere pelikula berria atera berri duena pasaden asteburuan, ez dago gaizki. Eta nire a Leon Comunión gustatzen abesti hau jarriko dizuet, Hola a todo el mundoren eskutik iritsi zeuna. Beraz, dilatazio gehiagorik gabe. Hola a todo el mundo, Leon Comunión. Hortxe zeuden, beraz, hola a todo el mundo. Eta, bueno, behar bada harin bapatean pentsatzen ari naizenean zen izango den programa horren gidoia edo izan ere improvisazio txiki bat egin beharko dute saioan zehar, gauza berria ez dena bestalde batetik. Ba, uste, pixka bat estatala geratuko zela programa izan ere, ba, hemen txondan dokat estatuan egindako Rock Deluxen bilduma bat, eta handik pixka bat zizkamizkatuko dugu, beraz, bakizuen gaurko zehoraren nondik norakoak. Ba hori, eredu hori betetzen duen beste abesti bat, gainera errepikatzen izan ere azkeneko saioan ere izan genuen Nacho Humbert y la compañía taldea, horren gontan bere azken diskatik aterazek egon abestiatekin, una chica espectacular. Eta ba Nacho Humbert honek beti bezala bere historia kuriosoa kontatzen dizkigu abestien bitartez, simplitasun ba maitagarri batekin esan dezakegu. Eta hori, ba una chica espectacular, guzti hori esan duenaren beste adibide bat, Nacho Humberten partetik. Oiga doctor, conozco a una chica espectacular. Provoca en el barrio desmayos, temblores, colapsos y ardores de mal pronosticar. Oiga doctor, conozco a una chica espectacular. Tiene a los muchachos llenando gimnasios, comprando lociones de fiera sexual. Espectacular, tiene una corte de alcaldes y curas bailando sardanas frente a su portal. Oiga doctor, conozco a una chica espectacular, hace que todos perdamos el juicio siguiendo sus pasos de flautista alemán. Oiga doctor, no ponga esa cara de incredulidad, que el galimatías es monumental. Venga usted a verla si hay necesidad, pero atento al mensaje que le voy a dar. Mire su escote y se empadronará. Thank you. YouTube bitartez izan da orain txibertan entzundako bestia, beraz zuek bestia entzuten zuten bitartean, nik hemen bideoa ikusten ari nintzen, eta ba, pixka bat aserretu edo berotu egin naiz, zen ere punto negatibo asko ikusi ditut, eta ba, artista honi diodan admirazioa edo dela eta ba, gaizki hartu ditut eta ezin ditut izendatu ze erabiltzai dire, baina bueno, zazpi jode puta daude hemen. Nacho Humbert y la compañera en una chica espectacular abestia kritikatzen oso gaizki, espero ditzuek etxeetatik abestitzarau simple bai, baina politare kritikatu ez izan. Jarraituko dugu, lehen esandako gidoia beti geratzen zen berdina bete gabe, izan ere hasiera batean esan badizuet lehen urteko abesti honena jarriko genituela, baina ja ez, ja gaizki, izan ere hiru urte atzeruntz joango baikara, Joe Krepuskularen lehen hitazoa, aurretik lehen albuma aterata zuen, baina orain seian entzengo duguna esterekin izan zen ba Espainia guztia esan dezugu konkistatu zuen unea, askotan dantzatua izan duguna, eta seguraski espero dugu etorkizunen ere askotan dantzatuko duguna La canción de tu vida, Joe Krepuskularena, hemen nola tengon. Siempre alto. El recuerdo. bukatu da, hemen txe pixka bat sorpresan hartu nauen Joek Krepuskuloren La Canción de tu Vidaren bukaera. Eta ba, jarraituko dugu aurrerantz, Londres eruntz agur bero bat bidaliz, eta bueno, hemen ba, jakinerazi nahi diete atzerriko entzulei linea direkta daukatela programaren zuzendariarekin playlistari buruz eztabaidatzeko. Hortxu guztun dut. Jarraituko dugu beraz beste artisteo emergente batekin, oraingoz jarraian hain zuzen ere bi talde balear izango ditugu. Alde batetik poperoagoak ezin izan diren, ezin izan ezin duten Papa Topo bere azken lanarekin, orain dela aste bat atera berri dute beraien mini EP bat bi abestirekin. Bi abestietako bat Akomodador dugu jarraian entzun izango duguna, eta beti bezala melodia politak, pop azukre txua, batzuetan azukregia, azukretsuegia. Baina, bueno, hori melodia hoiek eta arreglo hoiekin konkistatzea erreza dute Papa Topo gazteak. Mallorcatik zuzenean, beraz, Akomodador abestiarekin. Keixa bat ez zabaldu nahi dut Papa Topo taldeari, zen ere gaizki utzi nagotero entxe bertan, onartu behar dut, ez nuela entzunda besti hau, eta nire filtro musikala pasako ez lukeen abesti bat dela onartu behar dut entxe bertan. Sartu didate dobla, hori horrela da, eta, ba, bueno, jarraituko dugu, zera, lehen aipatutako beste talde balearrarekin, Antonia Font, hauek bai, askotan entzun da, idol musikalak, Jon Mikel Oliver beren abesti, kompositoria ere beste genio bat izanik, eta, bueno, hemen batizkafo gatizkaz klasiko bat izango da jarraian entzun al izango dugun abestia. Beraz, Antonia Font zuekin. Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Kostatzen zaio pixka bat, baina bueno, hasiko da, Du Du Du Du Batiscafo monoplaça El teu focus a l'abisme De ses aigües insondables Només tu les averigües Batiscafo socialista Redactant informe tràgic Temerada maquinista Institut Oceanogràfic Batiscafo solitari Dus un rúting planetari Ratxes de sol atreveixen blaus marins Ses algues tornen verdes I brillen ses estrelles Que ja s'ha fet de nit I es plàncton s'il·lumina I canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol atreveixen blaus marins, ses algues tornen verdes I brillen ses estrelles que ja s'ha fet de nit. I es plàncton s'il·lumina I canten ses sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista Redactant informe tràgic Catedràtic Iuri Puskas Institut Oceanogràfic Batiscafo Katiuskas Fas un atles visionari Ratxes de sol atreveixen blaus marins Ses algues tornen verdes I brillen ses estrelles Que ja s'ha fet de nit I es plàncton s'il·lumina I canten ses balenes A 30.000 quilòmetres d'aquí Ratxes de sol atreveixen blaus marins Ses algues tornen verdes I brillen ses estrelles Que ja s'ha fet de nit I es plàncton s'il·lumina Cantat set sirenes aproximadament per no existir. orain bai, huts ezin egin duen, ezin duen taldea, Antonia Font beti izango du, izango da nere hori, nere baliabide ikaragarria. Joko guzti hau egin dugu, talde balearrena, izan ere, ba, astean zehar izan dugu gutizi txar bat, izan ere Air France talde suediarraren ba, deuseztapena edo amaiera eman diote beraien bide musikalari. Eta kontua da ilazioa, nik esaten dira bezala, ba hauen musika estiloa balearikoa, pop balearikoa zela, Donatingoko staff guztiari asko gozaraztu, gozarazi digun taldea, Air France Suediar hauek. Eta ba hori omenaldi gisa edo, no excuses bere himnoa edo jarriko dizuegu segidan, gero extra komunitarioak diren eskakizunak jartzeko prest egonik. Beraz, oraintxe Air France, no excuses, goian bego taldea hau. Ez dira hile, baina bueno, taldea bai, taldea hilda. Oh, atzean utziko ditugu Air France eta balen esan bezala atzerritik etorri zegun gure, bueno, ez da guetorri atzerrian dagoen gure korrespontxala den Maneiro Mareok, ba beti bere aurkikuntzak edo uzten ditu nola tengoren esku gure super hit bilatzaile, ba dotean badugu konfiantza eta oraingoan bera bizirik ere presentziatu dituen Totally Enormous Extinct Dinosaurs gomendatu eta biz eta lehenengoz jarriko ditugu hemen nola tengon Garden bere hit ezagunarekin eta justo gaur sonarrean konfirmatu dituzten egun berean. Beraz, zin momentu geagoa nola tengon Tit edo Totally Enormous Extinct Dinosaursen debuta egiteko Garden bere abestiarekin. Mi esker, Maneiro, eta inoa. Kalitatez beterik eta, bueno, Londreseko gure sukurtxaletik zuzenean Totally Enormous Extinct Dinosaurs Garden abestiarekin izan dugu. Jarrituko dugu atzerrian, oraingo hontan txarkoari salto eman eta bueno, beste kostaruntz, hain zuzen best coast, es lo mejor. Best Coast abeslariaren azken lanaren aurkezpenari emango diogo lentxe bertan, The Only Place, bakizute, lo-fi pop koloretsua joratzen duen artista, Waves taldearen lideraren neska, ez du da un dato adicional, ez duela inongo informazio baliagarririk emate, baina bueno, kotilloa bakizue, audientzia igotzen duela eta rentxabertan behar dugu, en fin, bari, Best Coast, The Only Place bere album berriaren aurkezpena hemen nola tengon zuzenan ez, grabatuta. Errepikatuz, torriko zaigu berriro ere Best Coast 2012 urtean zehar, eta hemen ba berari fidel itxarango diogu, nola ez, eta bueno, bidai bera espero duen beste talde estatuatuar bat, Real Estate, oraingoan bere aurrerapenarekin ere It's Real abestiaren izena. Ba bueno, askotan hitz egin dugu talde honi buruz, bere rock pop eta ez dakit nola definitu, esan orain pixka bat espeso nago eta bueno, oso polita dela esan dezakegu, polita ze adjetibo gutxi erabilia, polita ze itz polita. Zeratik garen ezen speech burugabea egiten, oso erraza, esplikatuko dizuet. YouTube dauka tasa bat, pixkanaka jeisten duena informazioa, Eta oraintxe bertan gure internet sukurtzala edo zurtza badirudi ez doala oso azkar, eta ematen badidat play bideoari, abestiaren erdian geldituko dela uste dut, impresio hori aukat, beraz, ba hori, komentatu ezeko gu, astenetan zehar, hemen gure inguruan, oso notizia importante bat egon dela, musika, giro, estena musikalari dago genez, zen ere, Kutxa Kultur festivala, ba, izan dute ofizial izatzeko aukera, bertan The Raveonettes, The Whip, Love of Lesbian, The Horrors, eta beste hainbat talde ikusteko aukera izango dugu. Esan ditugun taldeak gehienak nahiko onak izanik, ba tal festival edo jaialdi honek izango duen gauza bereziena ezpairi gabe kokaleko izango da, izan ere, ba, Igeldo mendian izango da talde guzti on hauek ikusteko aukera izango dagunekua. Beraz, iraiaren 7-8an nahasten ez banaiz, antxe ongo era nola tengoko estafeko kideak, beti bezala, in the place to be, postureo beti number one. Uste ez dela, osa, moztuko da besti erdien, baina bueno, berdin du, jarraituko dugu, gu edo zinekin aurrera. It's real estate, it's real. Kontatu nezlako ez dela jisten mikrofonoa, eta seguraski hemen gure tekleazioak entzuten dituzuela, beraz ez da zu pentsa perkusio arraro bat denik. Beste alde batetik, ba, ze polita den real estate, beti, beti oso ondo bikain real estate. Eta azkenik, hirugarren puntu bezala, beste gonbidatu berri bat dugu gure programan, gaur zenbait talde estrenatu dira nola tengon, eta Givers, entzun ere, izango da usegiden entzunago ahal izango dugun taldea, Up, Up, Up, bere abestiarekin, eta gauza asko, esan genezake abesti eta talde honi buruz, oso material asko eta informazio asko daukagu beraiei buruz, baina, bueno, arrotasunean galdu ez gaitezen, ba ez dugu ezer mentzionatuko, ezer ez bageneki bezala jorratuko dugu presentazio hau, eta abestiaren izena esan besterik ez, playari ema baino lehen, Giversen Up, Up, Up. Oh, we up, up, up for the glow show. Yeah, we down, down here on the ground. Yeah, we up, up, up, up, up, up, up, up. Yeah, we up, up, up in the clouds. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. You come find me hoxek Givers, hemen txibatu diate, FIFA 2012ko soinu bandan azaltzen direla. Nik oraindik ez nago generazio berrian sartuta, kontsolen generazio berrian sartuta, berriz, beraz, pixka bat analfabetizatua nago kontu hoietan. Dena den, bueno, ja hamaikak puntuan dira, pixka bat atzeratu gara hasierakoan. Eta besti pare bat, besterik ez dizkigu geratzen. Azukretxu hasi dugu gaurko saioa eta ba berdin bukatuko dugu. Bereziki urrengo besterekin, izan ere La Casa Azulen hasierak erredundantziak balio dezala. Jarriko ditugu Tank de Naranja, Cola de Limón aesterekin, oso abesti, bueno, ezagut, nola esan, hori haure azukretxua, baina hasieran entzun deguna Papato Porena baino mila aldiz hobea, alako nostalgia ere sortzen duena eta ba, asko zobea eta bukatzeko ona. Egon gera pixka bat ebatitzen nola tengo tarrak, ea azken diskoko temoitzarrak jarriko genitun edo klasiko baten gana jo, eta azkenean klasikoak garaitu du berritasuna. Dena den, urrengo saioetan ba la polinesia meridionalen zenbait abesti jarriko ditugu, izan ere oraingoz baten bat bakarrik jarri dugu, eta erretzen ari garen diskoa da, beraz hori isla bezan behar du nola tengon eta izango du lasai egon. Oraingoz konforatu zaitezte, ez dela gutxi, asko da izan ere. Tank de Naranja, Cola de Limón, La Casa Azulen lehenengo diskotik ateratako abesti polit honekin. fanak era, lakasazulen fanak, ezin ukatu, batzuntzat seguraski, ba, berguentza jatorria edo berguentza iturria den, berguentza eske ez ateratzen nolazetan den euskera, beraz esango bet hori, erdeka bat eberguentza, eberguentza euskera zuai, eberguentza jatorria den taldea, guretzat ba ez abestitzar tonada horiekin ezin izan dugu ba eberguentzarik izan. Horriz pasa eta azken abestirunt joko dugu zenean. Eta ba, esan barra dugu, azken abesti hau, ba, edozein irratsaioren bukaera ideala edo amestutakoa dela. Izan ere, ba, abesti berak aipatzen du nola sesio bat bukatzeko musika egokia den. Doble petinaren musika para cerrar las discotecas. Doble pletina talde Bartzelonar berri bat dugu. Hain justu ere, abesti honekin lortu du alako ospe haundia estatuan. Eta beno, ba, guretzat temazu ikaragarria, oraindik ere itxeraten dugu, gure iriko dien batek ausartzea bere sesioa abestinekin bugatzea. Nik uste nire bizitzen noiz beti ikusiko duela, entzungo duela azkenengo aldiz abesti hau, beraz ez dut esperantza galtzen. Zuek berriz zortia izango ez dute, izan ere hemen DJ Jaunak saia bugatzeko doble petinaren musika para zerral diskotekas jarriko dizue. Eta honez gain, ba gure esan, eta urrengo aster arte, ea, ba, orain kontan bai, norbait daukagun alboan, eta pixka bat dinamikoagoa izaten den gaurko irratxioa, bueno, bez, urrengo astekoa. Baina, bueno, musika ona, hori beti ziur dut hemen nola tengon. Doble platinaren musika parzera eskoteka, irugarren goz, esango dut, edo lagarren goz. Doble platina, musika bosgarren goz. Doble platina, musika parzera seigar, ez ja ez. Agur, eta ondo izan... Bailamos apoyados tú en mí y yo en ti, con los dientes apretados intentando sonreír, aunque no sea divertido y nos queramos morir por la estúpida creencia que no nos podemos ir hasta que enciendan las luces o que nos hagan salir, hasta que se haga silencio y no quede nadie aquí. Me sorprendo pensando, casi hablando para mí, que no todo está inventado como se suele decir.